सुनसान जमुना का किनारा प्यार का अंतिम सहारा चांदनी का कफन ओढ़े सो रहा किस्मत का मारा किससे पूछूं मैं भला अब देखा कहीं मुमताज को मेरी भी मुमताज थी पत्थरों की ओट में महकी हुई तन्हाइयां कुछ नहीं कहती डालियों की झूमती और डोलती परछाइयां कुछ नहीं कहती खेलती साहिल पे लहर ले रही अंगड़ाइयां कुछ नहीं कहती ये जान के चुपचाप है मेरे मुकद्दर की तरह हमने तो इनके सामने खोला था दिल के राग को किससे पूछूं मैं भला अब देखा कहीं मुमताज को मेरी भीख मुमताज थी जमी की गोद में कदमों का धुंधला सा निशान खामोश है ये रुपहला आसमां मध्यम सितारों का जहां खामोश है ये खूबसूरत रात का खिलता हुआ गुलशन जवां खामोश है रंगीनियां मदहोश है अपनी खुशी में डूब कर किस तरह इनको सुनाऊं अब मेरी आवाज को किससे पूछूं मैं भला अब देखा कहीं मुमताज को मेरी भी मुमताज थी मुमताज थी मेरी भी मुमताज थी मेरी भी मुमताज थी।